Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. już nie wróciło. blisko. Kiedy jesteś blisko, kiedy jesteś blisko. Kiedy jesteś blisko, kiedy jesteś blisko. Kiedy jesteś blisko, kiedy jesteś blisko. Thank you.

żyje tylko trochę czas, kiedy w żadnym z luster nie ma nas. Nigdy nie myślałem w życiu o kimś wcześniej tak zachłannie, jak bohater książki, którą porzuciłem już trochę. Wiesz, kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce. Stoją dumne, stoją piękne, stoją sobie samotne. Nie chcę już odwiedzać innych miast, skoro w żadnym z luster nie ma nas. Na co mi spełnianie marzeń, gdy cię nie ma w moim jutrze? Jak wiatraki w szczerym polu, kiedy zachodzi słońce. Wiesz, kiedyś uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Ciągle uciekałem stąd, dziś nie chcę jechać tam bez ciebie Sopot to tylko jedno z wielu miast. Tylko jedno. Ty wiem o tobie nic. Mijam cię na placu i po oczach rozpoznaję. Znowu ktoś tu był i okradł nas. Zabrał sen, porwał go i ja kupu nie chcę. Nasze okna znów najdłużej świecą się. Co noc się zlatują tu bez pańskie wątpliwości. Cisza gęsta, tak że można kroić ją i przygasł sens. I tak się ledwo tlił. Znów twój parkiet nocą uroczy, znów twój parkiet nocą mi do snu. Mi do snu. Mam tu 5 lat i wiem o tobie nic. Łączę nas kolekcje dni już spisanych na straty. Mówisz mi na klatce, że dzień dobry, lecz noc zła. Zła, które set z kolei. U mnie też dziś trwało znowu chyba z rok. Wszystkie moje lęki spuścił na noc ktoś ze smyczy. Znów twój parkiet nocą wiosną. Znów twój parkiet nocą mruczał, znów twój parkiet mruczał mi do snu, mi do snu. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubię się gapić z tobą na sztukę, obejrzeć dobry film. Lubię nocami za rękę łazić tam, gdzie nie widzi nikt. Czasami lubię, zapalasz się, jest dym. Lubię ci mówić cicho do ucha i do księżyca wyć. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Tylko szkoda, że wymyśliłam cię. Może się przejdę,